On air. ועכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה והייפרסוניק Back to back

I כשאתה שותה. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. Transcend. We'll be right back. FM. ועכשיו 99 אסקייפ, די-ג'יי גיא סלמה והייפרסוניק Back to Back. Might nursing some of the benefits stereo can provide. And provide. And provide. And provide. And provide. And provide. And provide. And provide. And provide. And provide. We'll be right back.